Гаворыць радыё Свабода, наступная старонка нашай нядзельнай праграмы «Званочкі». У сваёй новай перадачы Ян Максімюк абмяркоўвае ідэі і прапановы ад нашых слухачоў. Добры дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі ў нас усё было ў парадку. Слухачы «Свабоды» названілі нам столькі, што калі б не захацелася адказаць на ўсе тэлефанаванні, трэба было прабіць званочкі літаральна штодня. Такой прыемнасці я, на жаль, не магу сабе дазволіць. Таму я зраблю наступнае. Сёння абмяжую свае адказы да мінімуму, а голас дам перадусім вам, слухачам. Званочкі – гэта трыбуна перш за ўсё для вас, слухачоў Радіо Свабода. Званіце, я, Ян Максімюк, вас слухаю. Нашы слухачы ўсё яшчэ згадваюць у сваіх званках справу канфіскацыі ўладамі храму пратэстанцкай грамады «Новае жыццё» ў Мінску. Вось адно з такіх тэлефанаванняў. Добрый день. Я лечу, что новое житё повинно отдать свой будинок. По-перше, вселякая улада от Бога. Так что это не улада загадывая. По-другое, коли кто запотребує верхнюю обратку, отдай ему и кашулю. Коли кто загадает зим одну отлеглость, иди две. Верники повинны отдать будинок и приплатить еще. Сказано нібыта слушна. Але уявіце сабе сітуацыю, у якой якраз вернікі царквы «Новае жыццё» пастанавілі праверыць хрысціянскія каштоўнасці мінскіх уладаў і запатрабавалі ад іх, ну, не вопратку, а іншы будынак для свае царквы. Паводле гэтай хрысціянскай логікі улады, якім чамусьці спатрэбілася цяперашняе памяшканне храму, павінны даць не толькі новы будынак, але яшчэ некалькі аўтамашынаў, каб вернікам выгадней было гэты будынак наведаваць. Ці так станецца? Я асабіста сумняюся. Чаму? Бо, як сказаў калісьці французскі пісьменнік Жан Ануі, кожны чалавек думае, што Бог на ягоным баку, але толькі багатыя ды тыя, што пры ўладзе, у гэтым упэўненыя. Іншы спадар папракае нас, што мы не павіншавалі Лукашэнку і ягонага сына Колю з днём народзінаў. Вы кажаце і задаць пытанне, і меркаванне, і так далі, і так далі. Вот вы про это ощемуху, перекладчикники, что он там перекладает, не знаю, уже четвертый день балду гоняете. А сегодня день рождения Лукашенко, его сына Николая. Поэтому я прошу поздравить его, как бы ни было, но с юбилеем все-таки 55 годов человеку. И вот как бы прикинулись, вы и не знаете этому. Правду кажучи, Александру Лукашенку и ягоному малолетнему Колі мы присвячаем так шмат месца в наших передачах, што папракаць нас у недахопе ўвагі да іх не выпадае. Што тычыцца канкрэтна пасылання віншавання ў розным асобам на дзень нараджэння, мы на такое пакуль не рашыліся. У нас дэмакратычная перадача. А значыць, калі пачнем пасылаць іх Лукашэнкам, дык слухачы з поўным правам могуць запатрабаваць, каб пасылаць іх і старшыням аблвыканкамаў, ды іхнім дзецям і ўнукам, а можа нават і чыноўнікам раённага ўзроўню з раднёю. Тады мы проста ляснемся і ператворымся ў некі, прабачце за выраз, канцэрт па заяўках, а не радіё, якое вы ведаеце і любіце. Ну а пра папрок, што мы круцім перадачу пра нейкага перакладчыка Васіля Сёмуху, я скажу пасля наступнага тэлефанавання. Добрый вечер, это Тина Соколович. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка. Спадарыні Ціне Сакаловіч, дзякую за цытату з Евангеля ад Мацвея. Раздзел 15, страфа 14. Абяцаю, што буду пра яе, гэтую цытату, думаць час ад часу. Але хачу пры нагодзе сказаць вось што. У перакладзе згаданага ў папярэднім званку Васіля Сёмыхі гэтая цытата гучыць так. «Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму ўпадуць». Васіль Сёмуха – выдатны беларускі перакладчык. Ён пераклаў шмат выдатных твораў нямецкай літаратуры – Вольфганга Гёте, Томаса Мана, Германа Гесе, Фрыдрыха Ніцше, між іншым. І спадар Сёмуха пераклаў поўнасцю на беларускую мову Біблію, інакш кнігі Старога і Новага Запавету. Цытаваная намі прыпавесць аб сляпых паходзіць з Новага Запавету, з Евангелля ад Мацвея. Дзяржаўнае беларускае тэлебачанне – невычэрпная крыніца натхнення для тэлефанаванняў на свабоду. Ляжу па БТ, і сміх бере. Владі, видать, немає чого більше робити, як тільки за Лукашенка по полю ходити. Цілий світ за ним ходить, заголошення зводить, аж млює. Робить вигляд, і на нічто у рослиноводстві розуміє. Давно пора землю землеробам віддати, фермерів годувати. Їх не треба ганять, коли сіють, коли жать. Валерій Корнєвич. Мае назіранні з дзяржаўнага польскага тэлебачання часоў развітага сацыялізму поўнасцю супадаюць з цяперашнімі назіраннямі спадара Курневіча на беларускім тэлевізійным матэрыяле. Пакуль у тэлевізары паказвалі ўраднікаў, якія хадзілі па полі і вучылі гаспадароў, як сеяць жыта, у Польшчы бракавала і хлеба, і да хлеба. Як толькі гэтыя ўрадавыя мудрацы зніклі з палёў і экранаў тэлевізара, у Польшчы хлеба і мяса стала столькі, што самім палякам не з'есці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ці сапраўды нейкаму чалавеку нельга знайсці замены пры жыцці? Здаецца, у Беларусі так думае шмат хто, не толькі гэты спадар. Адзін таварыш по вашаму радіо гаварыў, што хоць бы дзень пражыць без Лукашэнкі, так он ненавістен, он не праў. Лукашенко, больше 10 лет мы получали газ с России по цене Смоленской области. Уже за это ему памятник надо ставить. Лукашенко всячески старается и делает. Нет ему замены, нет. Этот товарищ просто не прав, не прав, озлобленный. Але ёсць і людзі, якія думаюць крыху далей. І за газам па коштах Смаленскай вобласці заўважаюць яшчэ нешта. Да, действительно, Лукашенко получал газ по ценам Смоленской области. Однако для рядовых наших потребителей, и вы, дороженьки, в их числе, той же самый газ Лукашенко чомусти продавал больше, чем у два раза дороже. Так что не помники треба ставить, а разобраться треба, чему это отбывается, и куда уходят бешеные деньги, полученные за счет разницы в цене, в чьем или в чьих карманах оседают наши деньги. Спадар Яцкевич закранае, так бы мовіць, біблейскую дылему. Добрый день, поважаемая свобода. Вот уже не одно чую с устного президента, как мы будем готовы в землянках жить, как не потратить суверенитет. Пробачьте, наша жена мне такие вот суверенитет, при яким я буду жить землянкой. Я лучше буду жить у рабстве, але буду раз хотя бы год ездить по всему свету, как люди, и жить как люди, и как калека льготами користаться той краины, у якой попаду у рабство. Мне здається, рабство у 21 веку у Европе больше нема, як у нас. Про тое, ці варта было габреям заставаться у сытным египетским рабстве, ці вяртацца праз пустыню ў бедны, але свой суверенны Ізраіль, гаворыцца шмат у старым запавеце. Падобная дылема, як бачым, узнікае ў гісторыі раз-пораз. Цяпер перад ёю стаяць і беларусы. Я не маю гатовага адказу на яе. Прыгадаю толькі, што Майсей вадзіў габрэяў па пустыні гадоў 40. Тыя з габрэяў, якія помнілі ўежную егіпецкую няволю, павыміралі. А для тых, хто засталіся ў жывых, Ізраіль выдаўся утульным домам пасля бязлюднай пустыні. Нашы слухачы не прамінулі адзначыць у сваіх тэлефанаваннях польска-расійскую гістарычна-палітычную спрэчку пра прычыны Другой сусветнай вайны. Вось такі званок. Поважаная свобода, заўсёды з цікавасці слухаю вашай перадачы. Падаваюцца навіны, экспертызы, праскі акцэнт, вельмі слушныя, абгрунтаваныя перадачы. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передаете выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизму? Возмущен. С повагой Берозкин, город Щучин. Ну, мы перадалі толькі тое, што сказаў прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Наколькі ён быў сур'ёзны ў сваім выказванні, цяжка нам меркаваць. Але мы ў сваіх перадачах кіруемся прынцыпам. Няважна, сур'ёзны ці несур'ёзны палітык, але калі ён кіруе нейкай краінай, дык лепей да яго прыслухоўвацца, чым затыкаць вушы. Вось адзін усім нам вядомы палітык у вядомай краіне, які прыйшоў да ўлады ў 1994 годзе, заявіў, што гэта ўсур'ёз і надоўга. Ніхто тады яму не паверыў. А бачыце, як выйшла? Дарэчы, пра гэтага якраз палітыка наступнае тэлефанаванне. Добры дзень. Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сфальшаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў. Калі пасадзіць апазіцыю, дык як быць з наступнымі выбарамі? На чыю карысці тагды фальшаваць? Атрымліваецца загвоздка. Мяркую, апазіцыю не пасадзяць. І на гэтай аптымістычнай ноце давайце сёння закончым. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімов. У сваёй штотыднёвай перадачы званочкі Ян Максімюк абмяркоўваў тэлефанаванні ад нашых слухачоў.